tutaj w takiej bańce żyjemy, no, tylko to po prostu no dalej trwa, ale to też trzeba pielęgnować, jak i jedna strona i druga, no, no nic za darmo się, że tak powiem, nie dzieje, ale mówię, zawsze pytają, zawsze wspierają i czy słowem, czy jakimiś, nie wiem, podarkami, to no zawsze są z nami. Zawsze są z nami, ja też mogę sobie zadzwonić, porozmawiać, jak już mam dość, no bo też są takie dni i zawsze taka odskocznia, czy się pośmiejemy, wiem jak się żyje, także tak to wszystko działa. Ta wyjątkowa praca, właściwie 24 godziny na dobę, jeżeli można nazwać pracą bycie rodzicem, czy rodzice SOS mają szansę na to też, żeby zająć się sobą i swoimi sprawami, jeżeli zajdzie taka konieczność na przykład? Mogę ja? Tak, mogę bardzo ja? Proszę. Więc no właśnie tu jest ten komfort, że my mamy też tutaj do pomocy asystentów. To są albo panowie, albo pani, które przychodzą do nas na 5 godzin w ciągu dnia, jak musimy gdzieś z dzieckiem pojechać, z jednym musi zostać z drugim, czy coś przygotować, czy pomóc w sprzątaniu, ogarnianiu takiego codziennego życia, ale też jak no wiadomo, że jesteśmy pracownikami i też mamy tutaj no dni wolne i my bardzo to też pielęgnujemy, też korzystamy z tego i właśnie te panie, które są jakby też zżyte tutaj z naszymi dzieciakami, zostają wtedy i my możemy sobie spokojnie wyjechać na parę dni, czy nawet taki urlop dwutygodniowy, wakacje można też sobie wykorzystać i to też daje, no to jest taka odskocznia, można wyjechać, czy jakieś popołudnie, to to jest właśnie takie do gadania z tą czyli panią. Czyli nie tylko asystent. Urlop, ale też na przykład kilka godzin, żeby, nie wiem, pójść tak, do kina kilka sobie godzin, z tak, mężem. Żeby pójść do kina, czy jakiś trening zrobić. No, to jest bezcenne. To jest tutaj taki komfort tej pracy, że no, że to też ułatwia i daje taką małą odskocznię od tego, bo faktycznie no ja czasami mówię, jak ja tu, o właśnie jeszcze odnośnie tego, jak tu przyjechałam, na początku to ja miałam wrażenie, że ja jestem cały czas na wakacjach. Ja dopiero potem, że to jest praca i jak, no, takie trudności z wychowaniem dzieci, jak myśmy się bardziej wszystko poznali, to wtedy zaczęłam odczuwać po, nie wiem, po jakichś 2 latach, że to zaczyna się praca, ale jak ja przyjechałam na początku, to ja miałam wrażenie, że jestem tutaj non-stop na wakacjach. Ja, no to też takie pamiętam, takie uczucie pierwsze stąd. To mi się w ogóle wszystko pozmieniało. Pomimo takie tego, że mieli państwo dzieci, które miały różne przejścia za sobą tak, i wymagały tak, odpowiedniej opieki. Tak, że ja po prostu takie uczucie miałam na początku. No. A jak wygląda to wsparcie dla rodziców konkretnie? Jak to asystenci, jest? Tutaj też ten sztab pedagogiczno-psychologiczny, ale też możliwość korzystania z superwizji i tutaj też, jeżeli rodzice chcieliby zgłosić się do pracy, to jest bezcenne, taka praca z terapeutą, superwizorem, żeby właśnie poomawiać te swoje problemy, swoje przeżycia, żeby on też tutaj nakreślił może nawet inne spojrzenie na całą sytuację w domu, bo to jak z boku czasami ktoś z zewnątrz się przyjrzy, to też wiele rzeczy widzi, nie to, co my cały czas w tym domu, jak jesteśmy na bieżąco, też trochę takie odsunięcie się, no to też jest bardzo pomocne i też z tego trzeba korzystać i nie bać się, bo to jest po prostu dla nas, żeby nam było łatwiej i przede wszystkim dzieci rozumieć, nie? A czy rodzice w poszczególnych domach ze sobą współpracują? Czy to jest tak, że każdy jest w swoim domu, to jest jego twierdza i właściwie tylko zajmuje się tą swoją gromadką? Czy no ja jednak muszę... jest taka współpraca stała? Jest, bo no wiadomo, różni tutaj ludzie pracują, różne zainteresowania, różne charaktery, ale ja na przykład tutaj bardzo cenię sobie pracę z moją koleżanką, która już dłużej pracuje ode mnie i ma przebogate doświadczenie i jesteśmy dla siebie wsparciem. Właśnie w tej pandemii byłyśmy dla siebie wsparciem, jak sobie rozmawiałyśmy, jak robiłyśmy zakupy wspólne, jak się dzieliłyśmy właśnie takimi troskami dnia codziennego. To jest też bezcenne, żeby mieć taką osobę, która jakby też siedzi w tym samym, też wie i nawet wysłucha, nawet nie musi nic radzić, ale jak powiem, no wiem o co ci chodzi, wiem o czym mówisz, to też jest takie no wspierające dla jednej strony i dla drugiej. Sorry. sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Przychodzi moment, że dzieci dorastają i wyfruwają w świat, a jak to jest w wiosce SOS? Czy stowarzyszenie pomaga w tym starcie w dorosłość? Tak, oczywiście. My opiekujemy się dziećmi do momentu, kiedy one nie staną pewnie na własnych nogach, nie mają perspektywy pracy, mieszkania. To jest dla nas bardzo ważne. Czyli nie jest tak, że 18 lat dziecko kończy i właściwie już państwo nie mają z nim nic wspólnego. O nie, nie, na pewno nie. Tak jak mówiłyśmy wcześniej, ta relacja z rodzicami zastępczymi, rodzicami SOS, to jest taka podstawa dobrego usamodzielnienia. I ta relacja jest szalenie ważna. Ona jest także podtrzymywana już po tym, jak dzieciaki się usamodzielniają, ale no, bardzo niewiele mamy takich usamodzielnień w 18 roku życia. Oczywiście czasem się to zdarza, bo dzieciaki bardzo chcą już do tej dorosłości dążyć. Natomiast my wtedy namawiamy, żeby jednak poczekać, że to jest ten czas, kiedy możemy się jeszcze zgodnie z prawem, póki dziecko się uczy, opiekować nim do 25 roku życia. Pamiętajmy też, że to są dzieciaki po bardzo trudnych przejściach, więc 18-latek, oczywiście nie każdy, bo każde dziecko jest inne, ale 18-latek po trudnych przejściach to nie jest taki sam 18-latek jak ta osoba, która wychowuje się w zwyczajnej rodzinie. Różnie to bywa, natomiast dłużej, bo im są dłużej, im dłużej te oddziaływania są, tym potem łatwiej mu jest w dorosłym życiu. Także staramy się, żeby one wychodziły w dorosłość naprawdę do niej przygotowane. Czy byli wychowankowie wracają do tych SOS wiosek dziecięcych, pomagają na przykład rodzicom w tych wioskach? No, to różne, że tak powiem, były wyjścia ode mnie z domu, tak jak Anka tu wspominała, że czasami ta osiemnastka, no jakby bije wszystko i bije to, że my mówimy i namawiamy i to nie jest to, ale potem wracają po wsparcie tak naprawdę do nas. No wsparcie, jakie możemy, takie tutaj z mężem oferujemy, czy czasami nawet dziecko jeszcze może pomieszkać, nie wiem, czy tydzień, czy dwa, zanim stanie na nogi i znowu znajdzie pracę, znajdzie ten pokój i wynajmie go. ale no, to też jest takie piękne, że no, gdzieś tam dzieciak się pogubi, ale wróci. Znaczy też widać, że chce tej pomocy i prosi o tą pomoc i za chwilę, po jakimś czasie staje na nogi i próbuje i fajnie funkcjonuje. No, myśmy mieli tutaj właśnie takie dwa przypadki z naszymi starszymi dziećmi, ale też jest też możliwość, że dzieci właśnie mając te 18 lat mogą dalej z nami zostać. No, jest ten warunek ustawowy, że muszą się uczyć i też mamy takie przypadki, więc no, to jest wszystko różnie, tak jak u każdego dziecka. No, różnie to wszystko przyjmuję. Ja zawsze ze swojej strony z mężem staramy się trzymać tego dzieciaka jeszcze, tego młodzieńca za rękę, żeby jeszcze nie, no ale czasami wszystko inne jest silniejsze od nas. Czasami jest to trudne i przykre, ale no takie jest życie. Takie jest życie, czasami muszą się zderzyć. Muszą się przekonać. Tak. Trzeba się przekonać i wrócić i poprosić o tą pomoc i potem jest no lepiej. No czasy jakie są, takie są, no muszą się sami przekonać. No jak możemy, to pomagamy jeszcze później, nawet jak odejdą, jakiej pomocy potrzebują. No teraz na święta no też będzie dobrze, bo no deklarują wszyscy, że przyjadą na drugi dzień świąt. I będzie fajnie, miło spędzimy czas. Zresztą w ciągu tego roku, teraz też w maju, wszystkie dzieciaki się zjechały, też było fajnie się, że tak powiem, spotkać. A mam taką trójkę właśnie w wieku 19-20 lat i pamiętam, jak skończyły właśnie 18 i tak przeszły środkiem wioski. Taką siłę ich czułam wtedy. Rozumiem, że państwo przez cały czas są obecni w życiu tych dzieci, które no nawet już no, nie mieszkają z państwem. Tak. Które są właściwie dorosłymi osobami. Telefony przyjeżdżają. Tak, mamy taki kontakt i cenię go sobie i to jest właśnie chyba ten owoc, który zbieramy. Nie chyba, tylko na pewno. Tak, to jest ten owoc, który zbieramy teraz. Pani Doroto, czym dla pani tak naprawdę jest bycie mamą SOS? Ojej. No moim życiem całym. No, takie spełnienie, odkrywanie siebie. No to są takie rzeczy może... No takie bardziej przeżyciowe, duchowe, takie refleksyjne, że jestem potrzebna, że dobrze robię. Czy pani w tej chwili, patrząc z perspektywy tych 15 lat, by coś zmieniła? Zawód na przykład. Nie. No jeszcze mi trochę lat tutaj zostało, bo mam tutaj dzieciaki jeszcze, które jeszcze z nami muszą być, więc jakby też no uczę się ciągle rozpoznaję. Jeszcze jest tutaj trochę pracy, trochę bycia z nimi. A później no zobaczymy, co czas mi tutaj przyniesie, jak to dalej będzie, jak już dzieci tutaj, te, które są w tej chwili z nami, już się usamodzielnią, co będę robić, czym się będę zajmować. Ale póki co, no myślę, że jestem po pierwsze w dobrej kondycji psychicznej, to też jest ważne, tak jak tutaj wspominałam wcześniej, to też na dzieci dobrze wpływa, działa i co mi ta praca dała. No właśnie takie, że robię coś, że robię kawał dobrej roboty. No. Pani na początku powiedziała, że razem z mężem państwo podjęli taką decyzję, żeby zostać rodzicami SOS i do tej wioski przeprowadzili się razem ze swoim dzieckiem, z córką, tak, która miała wtedy 4 lata. Jak państwa dziecko przyjęło tą państwa decyzję? Czy nigdy się nie buntowało, że państwo tutaj nagle poświęcają czas innym dzieciom? No, ten początek, wiadomo, ona była malutka, dzieci tutaj też takie przedszkolne, wczesnoszkolne, no to też taki raj tutaj był podwórkowy, no bo ciągle na podwórku było, w domu to prawie nikt wtedy nie siedział. Ja też ciągle przebywałam z dzieciakami na podwórku. Potem jak przed okres dorastania, myślę, że tak, że taka zazdrość, takie No, nie zawsze było sielankowo miło. Myślę, że też jej było trudno i teraz jakby no mając 20 lat, to ona właśnie mówi o takich sytuacjach. No na pewno było to trudne i takie rozdzielenie tego albo łączenie tego wszystkiego razem, no to też są wielkie dylematy. No to na pewno były trudności przez ten cały czas. Ale myślę, że w ogólnym takim patrzeniu myślę, że to dobre miejsce było i to była dobra decyzja. Nigdy tak bardzo mocno, tak na serio nie usłyszałam jakby jakiegoś takiego oskarżenia, że to była zła decyzja. Że nie, że patrząc teraz nawet jak z tymi starszymi dzieciakami nasze dziecko, jakie ma więzi i teraz z tymi dziećmi, które jeszcze jesteśmy, to jest mega, to jest po prostu, no, to jest też cenne, że ona ma te więzi i cały czas też się wspierają, rozmawiają, kłócą, godzą, tak jak w rodzeństwie. A czyli taka wartość ona, dodana. Tak, że nie była jedynaczką, o, ja jestem jedynaczką. Też wiele rzeczy nie rozumiem, jak się dzieje w rodzeństwie, a tutaj się nauczyłam i widzę. Czy dużo jest takich rodzin w wioskach SAS, gdzie właśnie no, są rodzice też ze swoimi biologicznymi dziećmi? Niedużo. To jest kilka właściwie takich rodzin, gdzie są dzieciaki biologiczne. Jak tak sobie myślę, to tak mniej więcej jedna na wioskę, powiedziałabym. Teraz w Karlinie mamy też panią, która też ma syna, bo najczęściej to były dziewczynki. To też było ciekawe, że przyprowadzali się rodzice właśnie z córkami swoimi. To jest oczywiście wyzwanie duże, żeby no, tę rodzinę scalić, bo to przychodzi jedna rodzina, która już jest jakąś całością, i potem przychodzą dzieci, ale my mamy bardzo mądrych ludzi, którzy zostają rodzicami SOS, mają też ogromne wsparcie, jak o tym mówiliśmy, czy to psychologiczne, czy pedagogiczne i to się udaje, tak jak na pewno są trudne momenty, bo w ogóle wychowywanie dzieci są trudne momenty, ten okres buntu, dorastania, ten okres, kiedy dziecko szuka swojej własnej tożsamości, kiedy chce się separować i buduje to własne ja. To są na pewno bardzo trudne momenty. Mówię to z doświadczenia jako matka nastolatków, którzy w tej chwili to przeżywają, a teraz sobie wyobraźmy, że Dorota to miała razy 6. W jednym momencie, tak? Być jakiś w podobnym wieku, więc czy inni rodzice SOS, więc to na pewno są, to jest trudne, ale też jak też patrzę na te dziewczyny, bo to są właśnie już dziewczyny takie dorastające albo wręcz dorosłe, które zamieszkały z rodzicami swoimi w rodzinie SOS, no to z perspektywy czasu one to, tak jak powiedziała Dorota, dobrze oceniają, że więcej zyskały niż straciły, przede wszystkim zyskały rodzinę, braci, siostry i takie więzie, których pewnie by nie miały jako jedynaczki. Także to jest na pewno bardzo ważne. Ja chciałam zwrócić jeszcze na jedną uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo trochę nie mogłam się przebić wcześniej, bo jak Dorota opowiadała o swoim życiu, pojawiło się słowo trening. I ja chciałam powiedzieć, że ponieważ obraz rodziców zastępczych to są tacy ludzie, którzy zwykle są w kuchni, coś gotują, razem jedzą z dziećmi, takie jakieś wszystkie te działania to są takie wokół dzieci. Ja chciałam powiedzieć, że rodzice SOS, rodzice zastępczy prowadzą naprawdę satysfakcjonujące życie. Oprócz tego, że wychowują dzieci i robią, tak jak powiedziała Dorota, dobrą robotę, mają też na przykład swoje pasje, zainteresowania, podróżują, czytają, chodzą do kina, po prostu żyją. I czasem też trenują, jak na przykład Dorota, mam nadzieję, że nadal biegasz i nie gadam po próżnicy. No właśnie, więc mają też taką swoją odskocznię, coś co im układa w głowie, coś co jest po prostu tylko ich i to też jest bardzo ważne, kiedy się wykonuje ten zawód. Ja tu mogę się, że tak powiem, pochwalić, że w ciągu tych ostatnich lat przebiegam 7 maratonów i zrobić sobie taki dzień, przygotować sobie taki dzień i znaleźć czas na trening taki już przygotowujący mocno, dwugodzinny. Przy szóstce dzieci pod opieką. Przy szóstce dzieci, tak, to jest uważam mega i jak patrzę teraz na to, to jest w ogóle sam przebieg maraton, to jest pikuś, ale właśnie weź w ten taki cykl treningów 10-tygodniowych i to wszystko, tą całą firmę naszą rodzinną podporządkować pod to, żeby nie było żadnego uszczerbku dla dzieci, wiadomo, żeby same nigdy nie były, żeby się tutaj nic nie wydarzyło, no to trzeba czasami nawet o 5 wstać i zrobić ten trening. A już ale chciałam się zapytać, możliwe. W jakich godzinach pani biega, kiedy dzieci śpią, rozumiem. No, ale to było akurat, właśnie przygotowałam się na maraton w Warszawie, bo w Warszawie to ostatnio biegałam, więc jest we wrześniu, to zaczynałam właśnie na początku czerwca, to dobry czas właśnie na przygotowanie tego. Czy dzieci dopingowały panią? Były tak, potem bo tutaj mamy też takie dzieci nasze lokalne, tak, to stały i tam było, wow, super było, naprawdę. To są, no w ogóle tutaj my też kładziemy nacisk na sport, chłopacy grają w piłkę nożną w klubach i poza Karlinem też mamy jednego chłopca, który trenuje, więc mąż też dużo sportu, no teraz trochę na rowery się przesiedliśmy, więc naprawdę mamy tutaj cały czas chęć do życia, do działania, do robienia fajnych rzeczy. Także też można, że nie tylko właśnie tylko dom i dzieci, nie, to tutaj można też znaleźć czas na siebie, na swój rozwój, na robienie swoich takich przyjemności. Co pani by jeszcze powiedziały tym wszystkim, którzy być może się zastanawiają, czy zostać rodzicem SOS? Żeby się nie bali, żeby nie myśleli, że nie dadzą rady, żeby się zgłosili, żeby się odważyli, że jeżeli kiedyś o tym myśleli, to może to jest dla nich droga i to jest bardzo trudne, to nie będziemy tutaj ściemniać i oszukiwać, to jest bardzo trudny sposób na życie, ale też szalenie satysfakcjonujący. No i na pewno też, jeżeli się do nas zgłoszą, to poznają tych wszystkich ludzi, którzy to na co dzień robią, będą w stanie zobaczyć, jakie to są osoby, no i przekonają się, że są takie same jak wszyscy inni ludzie, tylko może te serca mają dla dzieci trochę większe. No tak jak Ania mówi, nie bać się przyjechać, zobaczyć, porozmawiać, coś zmienić w swoim życiu, bo na coś dobrego, a mówimy, tak jak Ania, jak mówiłaś o tych statystykach, o tych dzieciach, które gdzieś tam czekają, to no to mnie to poraziło. Czytałam teraz ten artykuł, który też był na stronie SOS-u. No chyba nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, że jest aż tak źle. Więc nie bać się i próbować zmieniać ten świat. Tak jest, a wszyscy możemy go zmienić, bo jeżeli ktoś myślał o tym, żeby zostać rodzicem zastępczym czy rodzicem SOS, no to oczywiście, jak to już wielokrotnie padło, zapraszamy, ale jeżeli ktoś wie, że to nie jest dla niego, to także może pomóc. Wystarczy pomóc nam na przykład finansowo teraz przed świętami, po to, żebyśmy mogli pomagać tym dzieciakom, które są w potrzebie, wejść na naszą stronę dzieciSOS.org, przekazać nawet bardzo drobną darowiznę. To dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, bo potrzeb naszych dzieci też jest bardzo dużo. Wschodu zaczynał jaśnieć, witał mnie nowy brzask światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie, moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a to fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie. Pożegnania. zachowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda, co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej się na świecie. Nie mam drugiej takiej się na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie trwa i że co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Przypominam, że gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Dorota Nowaczek, matka SOS, i Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce kojarzone jest głównie z pieczą zastępczą, tymczasem od wielu lat prowadzi również programy umacniania rodziny SOS Rodzinie. Proszę o tym opowiedzieć, pani Anno. Tak, prowadzimy także programy profilaktyczne, dlatego że wiemy, jak wielką traumą dla dziecka jest oddzielenie od rodziny. Robimy wszystko, żeby dzieci mogły w rodzinach biologicznych pozostać. To są programy, które my prowadzimy w małych miejscowościach albo w dużych miastach. Czyli wszędzie. Czyli wszędzie, ale w okolicach naszych SOS wiosek dziecięcych, bo tam mamy zasoby, infrastrukturę, tam mamy naszych specjalistów. Dlatego to tak wygląda. Mówię, że to są małe miejscowości, ale i większe miasta, ponieważ na przykład tam, gdzie mieszka Dorota, czyli w zachodniopomorskim, w okolicach Karlina, mamy te nasze świetlice środowiskowe, programy SOS Rodzinie w małych miejscowościach dookoła Karlina, ale także na przykład w sporym mieście, jakim jest Koszalin. Więc to rzeczywiście różnie bywa, bo rodziny w kryzysie są wszędzie. Co więcej, kryzys może się zdarzyć w każdej rodzinie, co też pokazała nam pandemia. No bo właściwie w tej chwili bardzo wiele rodzin przeżywa z jakiegoś powodu kryzys związany właśnie z tym, co się dzieje na świecie. Natomiast to, co robimy w naszych programach profilaktycznych, to jest z jednej strony różnego rodzaju aktywności dla dzieci. To są świetlice środowiskowe, tak zwane placówki wsparcia dziennego, gdzie dzieci mogą przyjść po szkole, mogą zrobić lekcje, dostaną tam ciepły posiłek, dostaną tam opiekę pedagoga, psychologa, jeżeli to jest potrzebne, znajdą kogoś, z kim będą mogli bezpiecznie porozmawiać. Będą mogli rozwinąć swoje pasje czy zainteresowania. My tam organizujemy różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, takie jak taniec, czy treningi sportowe, czy na przykład warsztaty plastyczne. Natomiast my w tych programach pomagamy całej rodzinie, nie tylko dziecku. To kompleksowe podejście jest dla nas bardzo ważne i pracujemy także z rodzicami. To jest praca pracownika socjalnego, to jest praca właśnie psychologa, to jest praca pedagoga nad tym, jak wychowujemy dzieci, czyli jeżeli są problemy dotyczące swego rodzaju wydolności opiekuńczo-wychowawczej, to także tutaj pomagamy, rozmawiamy z rodzicami o tym, jak dzieci nagradzać, jak wyciągać konsekwencje. No czasem, jeżeli to jest tego typu kryzys, pomagamy i motywujemy do wyjścia z nałogu, albo na przykład pomagamy zaplanować rodzinny budżet tak, żeby dzieci jak najbardziej na tym skorzystały. Także to jest taka kompleksowa pomoc dla całej rodziny po to, żeby ją umocnić, żeby znaleźć jej mocne strony i na tym budować, pokazać rodzicom, że można inaczej, że mogą żyć inaczej na przykład niż ich rodzice czy dziadkowie. A w jaki sposób państwo wyszukują te rodziny, jak do nich trafiają? A to jest różnie. Najczęściej współpracujemy ze ośrodkami pomocy społecznej i to właśnie te ośrodki informują nas o tym, że są takie rodziny, które mogłyby w takim programie wziąć udział. Czasem to jest współpraca ze szkołami, a czasem po prostu przychodzi do nas dziecko, bo do naszej świetlicy środowiskowej może przyjść każde dziecko. I często jest tak, że na przykład z koleżankami czy kolegami przychodzi takie dziecko i po nitce do kłębka potem rozmawiamy z rodzicami. No i ustalamy, i to, co jest bardzo ważne, to jest program dobrowolny. To znaczy ludzie, którzy do nas przychodzą, chcą pomocy. My z nimi podpisujemy kontrakt, czyli mówimy o tym, co my jako program możemy tej rodzinie dać, jak możemy jej pomóc, ale też do pewnych rzeczy rodzina się zobowiązuje. Do tego, żeby na przykład dziecko przychodziło na świetlicę, do tego, żeby brać udział w różnego rodzaju aktywnościach, bo chodzi o to, żeby dać ludziom wędkę, a nie rybę, czyli dać im umiejętności, dać im osobę, która będzie im przyjacielem i która pomoże w tych wszystkich trudnościach, ale żeby to oni sami chcieli coś zmienić w swojej własnej rodzinie. I to się dzieje, to jest przepiękne, bo te rodziny naprawdę rozkwitają. Czyli współpracują też z państwem. Współpracują, tak. I mają, naprawdę to jest ich bardzo wielka praca, bo nie ma większej motywacji niż nasze własne dziecko. To są ludzie, którzy kochają swoje dzieci bez względu na wszystko i oni po prostu dla nich zmieniają swoje życie. I obserwowanie tego i też no, na przykład spotkania z tymi naszymi specjalistami, którzy to robią na co dzień, to jest naprawdę niezwykłe przeżycie, jak oni ze wzruszeniem opowiadają o tym, jak te rodziny sobie radzą, bo nasze wsparcie jest oczywiście bardzo ważne, ale to jest przede wszystkim wielka praca tych ludzi, żeby zmienić swoje życie. A jak dużo takich rodzin właśnie, które były w kryzysie, czy są w kryzysie, państwo już objęli opieką? W tej chwili większość dzieci, które mamy pod opieką, to są dzieci właśnie z naszych programów SOS Rodzinie. My mamy tylko, można powiedzieć, 300 dzieci w pieczy zastępczej, natomiast 1200 to są te dzieciaki z tych rodzin, którymi zajmujemy się w naszych programach profilaktycznych. Także tych rodzin jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Usamodzielniamy ich bardzo wiele co roku, czyli one mogą funkcjonować już bez naszej pomocy. To jest szalenie satysfakcjonujące, ale też widzimy, jak wielkie są potrzeby. To znaczy, jak bardzo ważne jest to, żeby otwierać nowe takie programy. Jak bardzo wiele jest jeszcze miejsc w Polsce, gdzie takiej pomocy nie ma. I już wiemy, że w przyszłym roku będziemy nowe w różnych lokalizacjach nasze programy SOS Rodzinie otwierać, a w tym roku otworzyliśmy taki program w Brennej, w okolicach Ustronia i tam też rodziny wspieramy. Także no, tych potrzeb, zwłaszcza teraz po pandemii, jest naprawdę bardzo dużo. Czy rodzice ponoszą jakieś koszty, na przykład, nie wiem, pobytu dzieci w tych świetlicach? Nie, absolutnie. To jest zupełnie darmowy program, to jest program wsparcia, także żadnych kosztów po stronie rodziców nie ma. My staramy się finansować wszystkie te programy z tego, co dostajemy od ludzi o wielkich sercach, dlatego też to wsparcie darczyńców dla nas jest tak bardzo ważne. Czy rodziny w wioskach dziecięcych w jakiś sposób też współpracują z tymi świetlicami, z tymi rodzicami, którzy no właśnie są w programie SOS Rodzinie, czy właściwie to są zupełnie dwa odrębne światy? Jeszcze przed pandemią mieliśmy takie momenty, kiedy te dwa światy się spotykały i to były bardzo fajne spotkania, bo to były pikniki rodzinne, to były wspólne imprezy. No niestety ostatnie dwa lata zastopowały te spotkania, ale myślę, że to też jest coś, co mam nadzieję wróci. Pani Drodze, czy pani uczestniczyła w takich spotkaniach? Tak, my tu mieliśmy jakieś święta takie na terenie wioski, no bo te świetlice też są blisko nas, więc znam te rodziny, bo też przecież dzieci chodzą do szkoły, to się mijamy z tymi rodzicami. To takie naturalne to jest, to nie jest jakiś taki podział ostry, po prostu no znajomi ze szkoły, z przedszkoli. Oni swoje sprawy załatwiają, my tutaj żyjemy, więc dzień dobry, dzieci też tutaj biegają między sobą, bo place zabaw mamy duże, to takie zupełnie naturalne jest. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you Przed chwilą mówiłyśmy o programie SOS Rodzinie. Proszę mi powiedzieć, gdzie te ośrodki są, w jaki sposób można je znaleźć? To wystarczy wejść na naszą stronę internetową. Tam w zakładce kontakt są wszystkie informacje na temat tego, gdzie one się znajdują. Jeżeli ktoś mieszka w okolicach SOS Wioski Dziecięcej, to na pewno wie, że ona tam jest, a nasze placówki wsparcia dziennego, czyli te świetlice środowiskowe, są zlokalizowane właśnie w okolicach wiosek dziecięcych, także w każdej wiosce dziecięcej taką informację można uzyskać. Czy pandemia w jakiś sposób zmieniła funkcjonowanie tych świetlic? Raz się zamykamy, raz się otwieramy. Wszystko zależy od tego, jaki jest poziom zachorowań i jakie są decyzje wojewody, bo to od tego zależy, to są decyzje po prostu odgórne. Natomiast nasi pracownicy są z rodzinami, którym pomagają w kontakcie cały czas. Czy to jest kontakt osobisty, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Nawet w tym okresie bardzo takiego twardego lockdownu, kiedy widzieliśmy, że było bardzo trudno, to przynajmniej jeżeli była taka potrzeba duża, na przykład jeżeli była rodzina, która była na małej przestrzeni wieloosobowa i widać było, że ten kryzys jeszcze chwilę, a możliwe, że się znowu pojawi, no to na przykład nasi pracownicy pracowali podwórkowo z dzieciakami, czyli zabierali po prostu dzieciaki na spacer, żeby rodzice mogli odetchnąć. Kiedy nie było możliwości innej, nasi pracownicy SOS rodzinnie pisali z dziećmi wypracowania przez telefon albo za pomocą komunikatorów i to też się dało. Zawsze, nawet jeżeli nie można było się spotkać z rodziną osobiście, to nasi specjaliści chcieli, włączyli się przez komunikatory, chcieli też dzieci zobaczyć, żeby też no, gdzieś ten kontakt podtrzymać. Rzeczywiście staraliśmy się ze wszystkich sił. Trzeba było się przestawić. No, najważniejsze było zdrowie i życie ludzi. Jest zdrowie i życie ludzi, więc już nie to bywa, ale to, co jest najważniejsze, to to, że nasi pracownicy budują z tymi rodzinami relacje i że oni wiedzą, że mają kogoś, do kogo w trudnym momencie mogą się zwrócić. I rzeczywiście to się tak dzieje. Oni są po prostu dla nich wsparciem, także w tych najtrudniejszych pandemicznych momentach. Czy państwo również tutaj pomagają w takich kwestiach związanych na przykład ze zdobyciem, utrzymaniem zatrudnienia tych rodziców? No oczywiście, że tak. To znaczy my, tak jak mówiłam, staramy się, żeby to te osoby miały motywację do tego, żeby to zatrudnienie znaleźć i utrzymać. Ale na pewno do tego motywujemy, na pewno pomagamy, na pewno pomagamy przy napisaniu CV na przykład. Czy na przykład, jeżeli słyszą nasi eksperci, którzy pracują lokalnie, że jest jakiś wakat gdzieś, no to na pewno też poradzą, żeby się tam zgłosić. Także tak, jak najbardziej to się zdarza. Taką historię słyszałam z naszego programu SOS Rodzinie o pani, która miała 9 dzieci. Bardzo było jej trudno. Najmłodsze dziecko poszło do przedszkola i ta pani podjęła pracę. I nie dlatego, że potrzebowała pieniędzy, bo mąż pracował, wiadomo, że teraz też jest duże wsparcie dla rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, ale nasze ekspertki pracując z nią zmotywowały ją do tego, żeby ona poszła do świata, żeby poszła do ludzi, że się do tego nadaje i że naprawdę warto by było, żeby ona też miała kawałek swojego świata, nie tylko była ciągle z dziećmi. I to się udało i ta pani pracuje i jest szczęśliwa i no, dużo bardziej taka szczęśliwa mama, która wraca do domu, czy ta pani nie pracuje na cały etat, dzieciaki też już są w szkole, także też są zabezpieczone. Natomiast w takim motywowaniu do tego, żeby też pomyśleć trochę o sobie, żeby też znaleźć pracę, żeby mieć własne pieniądze, bo to też jest ważne, także tak pracujemy. Czy zdarza się tak, że te dzieci, które były państwa podopiecznymi, czy w SAS, wioskach dziecięcych, czy właśnie w tych świetlicach, które są prowadzone w ramach programu SAS Rodzinie, czy te dzieci, kiedy już dorosną, potem wracają, na przykład chcą pracować w tych wioskach, chcą pracować w tych świetlicach, chcą być wychowawcami, czy zdarzają się takie sytuacje? To się oczywiście zdarza. My mamy sporo młodych ludzi, którzy wybierają pedagogikę jako kierunek studiów. I rzeczywiście w tym kierunku idą. Są też tacy nasi podopieczni młodzi, którzy na przykład pomagają swoim młodszym kolegom w nauce. Na przykład mamy takiego chłopaka Andrzeja w Lublinie, który jest studentem informatyki albo matematyki. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale jakiegoś strasznie trudnego kierunku. I on przychodzi do Domu Młodzieży w Lublinie i uczy po prostu młodych ludzi. Jako wolontariusz. Tak, jako wolontariusz po prostu pomaga. A jest już samodzielny, ma własne mieszkanie i bardzo chętnie pomaga. Oczywiście to się zdarza właśnie w taki sposób, natomiast jeżeli chodzi o taką pracę, o to, żeby nasi podopieczni pracowali w zespołach dziecięcych, no to takiej możliwości nie ma. To znaczy, no to są dzieciaki, które swoje przeżyły, które gdzieś mają swoje historie i mówiłyśmy w pewnym momencie naszej rozmowy o tej ranie, która gdzieś tam zawsze jest i ona także w takich momentach, w momencie pracy w takim miejscu może się gdzieś otworzyć, dlatego też odradzamy. Pomaganie tak, raz na jakiś czas, czy właśnie dzielenie się dobrem, wolontariat jak najbardziej, natomiast praca w pieczy zastępczej ludzi, którzy z pieczy wyszli, to nie jest dobry pomysł. Takie osoby, mając za sobą często traumatyczne doświadczenia, no być może są też jakimś takim przykładem dla tych kolejnych pokoleń dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, że w życiu można wszystko zmienić na lepsze, że wszystko przed nimi. Tak, tak, to jak najbardziej. Takie spotkania dają dużo więcej niż wszystko to, co mówią dorośli, bo no, my jesteśmy trochę z innej pozycji, prawda? Jak przyjdzie taka młoda osoba, która to przeżyła, i my takie spotkania też organizujemy, tutaj też w kontekście tych usamodzielnień trudnych, o których rozmawialiśmy, i jak przyjdzie taki młody człowiek, który już jest usamodzielniony i mówi, słuchajcie, oni naprawdę mają rację, naprawdę zostańcie jak najdłużej. Mówię wam, to spotkanie z rzeczywistością nie jest takie i z tą dorosłością nie jest takie fajne, jak sobie wyobrażacie, no to oni na pewno dużo, dużo chętniej tego słuchają i to do nich trafia. Także jak najbardziej nasi usamodzielnieni podowierzchni mają kontakt z naszymi wioskami dziecięcymi, przyjeżdżają tam, rozmawiają z młodymi ludźmi, motywują ich do pewnych zachowań. To jest też no, taki kontakt nie do przecenienia. Także takimi mentorami na pewno są, ale raczej w nieformalny sposób. Mówiła też pani o tym domu zastępczym, który stowarzyszenie prowadzi. Dom Młodzieży SOS to jest takie miejsce w Lublinie. Mamy też młodzieżowe wspólnoty mieszkaniowe. To jest młodzieżowa wspólnota mieszkaniowa w Koszalinie i w Siedlcach. Mamy również mieszkania chronione w Kraśniku. To są nasze programy dla młodzieży, czyli takie miejsca, gdzie młodzi ludzie chcą się już trochę bardziej usamodzielnić, czyli to jest taki wstęp do usamodzielnienia, młodzieżowa wspólnota mieszkaniowa, czy dom młodzieży SOS, czy właśnie ta młodzieżowa wspólnota mieszkaniowa w Koszalinie. To chodzi o to, że dzieciaki w pewnym momencie na przykład przeprowadzają się do większego miasta po to, żeby iść do szkoły średniej. Na przykład dzieci z Biłgoraja chcą iść do szkoły jakiejś, którą sobie wymarzyli w Lublinie, no to wtedy mieszkają w domu młodzieży i tam to już jest taka trochę większa samodzielność. No nie ma już mamy Doroty i taty Adama blisko, którzy no gdzieś gwarantują pewne kwestie, czyli młodzi ludzie sami sobie starają się gotować, mają swój własny budżet, którym gospodarują. Czy takiego różnego rodzaju już prawie dorosłe rzeczy robią. To jest taki moment, kiedy no rzeczywiście mogą się przekonać chociaż trochę, jak w tym dorosłym życiu jest. Oczywiście tam zawsze są wychowawcy, tam też są ludzie, którzy im pomagają. Chciałam się zapytać o to wsparcie, czy jest. Tak, tak, oczywiście. Nie, to jest 24 na dobę. Także tam ta opieka jest. I to są też tacy mentorzy pracujący z młodymi ludźmi, którzy pomagają im też ukierunkować tę ich drogę w dorosłość, pracują z nimi. Nasze dzieciaki, ja mówię, ale to są młodzi ludzie, prawie dorośli, oni też starają się wtedy znaleźć pracę, jakieś staże zawodowe robią, czyli już tak poważniej myślą, czy kursy zawodowe, prawo jazdy, już poważniej myślą o tej swojej dorosłości, kiedy są w tych miejscach, właśnie w innych miastach, trochę dalej od rodziny SOS, no ale jednak większość z nich nadal na weekendy, a już na święta to na pewno do SOS wioski dziecięcej wracają. Ale rozumiem, że te domy, te wspólnoty to są takie miejsca przejściowe, że to jest taka odskocznia właśnie do tego dorosłego życia i potem... Taki wstęp do samodzielności, tak. To jest takie miejsce, kiedy już się okazuje, że w wiosce jest trochę za ciasno, że może chciałoby się troszkę tej dorosłości zaznać, że właśnie w większym mieście jest szkoła, która mnie interesuje, wtedy dziecko może podjąć decyzję razem ze swoim rodzicem SOS, że właśnie przenosi się do takiej młodzieżowej wspólnoty mieszkaniowej albo do domu młodzieży SOS. Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie musi, cichymi gra piersiami rozjaśniona woda, jak marząca o szczęściu narzeczona młoda zbudzi się, aby westchnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich okręt lekkim ruchem, kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem. majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. O może pośród twoich wesołych żyjątek jest polip, co śpi na dnie, gdy niebo się chmurzy, a na ciszy długi mija ramiona. W twojej głębi jest hydra pamiątek, co śpi pośród złych losów i namiętnej burzy. A gdy serce spokojne zatapia w szponie. Jakie są najbliższe plany Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, być może związane ze zbliżającymi się świętami? Plany mamy takie jak co roku, czyli zorganizować przepiękne święta wszystkim naszym podopiecznym. Takie święta, na jakie zasługują wszystkie dzieci. Żeby był Mikołaj z workiem pełnym prezentów, żeby było przede wszystkim, bo to nie prezenty są najważniejsze, takie ciepło rodzinne. Często jest tak, że dzieciaki, które do nas trafiają, po raz pierwszy świętują właśnie Wesołe Wiosce Dziecięcej, więc żeby te święta były niezapomniane, żeby była rodzinna atmosfera, żeby było 12 potraw na stole i żeby były te wszystkie przepiękne tradycje, które świadczą o naszej tożsamości, które potem dzieci mogą ponieść do swoich rodzin. To jest ten plan na dziś i na najbliższy czas. Oczywiście bardzo liczymy też na wsparcie ludzi o wielkich sercach, żeby można było te święta zorganizować, żebyśmy mogli utrzymać istniejące rodziny SOS w przyszłym roku. No i takim naszym planem na przyszły rok jest pozyskanie chociaż kilku nowych kandydatów na rodziców SOS i stworzenie chociaż kilku tak fajnych rodzin jak rodzina Doroty i Adama. Pani Doroto, a jak to będzie u pani? Czy już właściwie są przygotowania do świąt, czy jeszcze na razie nie ma czasu, żeby o tym pomyśleć? Nie, powoli zbliżamy się. Ten tydzień jeszcze jest taki trochę luźniejszy. Natomiast w przyszłym tygodniu startujemy z pieczeniem pierników, w których robimy masę ciastek takich waniliowych, holenderskich, które są jeszcze lepsze od pierników. No i po prostu będziemy czekać na dzieciaki, które przyjadą z Koszalina, bo wszystkie moje dzieci w Koszalinie mieszkają, te starsze. No i będziemy się cieszyć i się spotkamy i starsi ze starszymi będą tutaj taką grupę trzymać młodsi z nami i to się będzie tak tasowało jak co roku i będę siedziała i obserwowała i rozmawiała i cieszyła się. Proszę powiedzieć, czy państwo być może mają już jakieś takie swoje rytuały rodzinne, które właśnie w tym pani domu się wytworzyły w związku ze świętami i które dzieci pielęgnują i być może będą też kontynuowały później już w swoich rodzinach? No takie jak w każdej rodzinie, no mówię to pieczenie pierników, gdzie naprawdę się wszyscy angażują i każdy ma tam swoją działkę i jej po prostu nie odpuści. Potem już samo przygotowanie Wigilii, no takie uprzątnięcie tego domu jeszcze raz, żeby było tak naprawdę odświętnie i potem przygotowanie stołu, to naprawdę, no i to nie ma różnicy, czy dziewczyny, czy chłopacy, każdy ma tam swoją działkę, każdy chce, żeby było jak najpiękniej i potem takie siedzenie sobie wieczorem, oglądanie jeszcze tych prezentów jeszcze raz, cieszenie się. No tak jak w każdej rodzinie, no nic takiego, nie wiem, ekstra, co nas by wyróżniało. Ktoś tam zacznie śpiewać kolędę, ktoś tam się dołączy i mówię najważniejsze, że jesteśmy wszyscy zdrowi i możemy się spotkać i moja mama może przyjechać i reszta dzieciaków i jesteśmy w komplecie. Czego więcej? To ja tylko przypomnę, że cały czas trwa kampania świąteczna Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Czy się spełni cud? Pani Doroto, to tak już na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Co może być taką ważną rzeczą, która może przyciągnąć tych rodziców zastępczych, których państwo tutaj w stowarzyszeniu poszukują? Co jest tą taką niezwykłą wartością, którą mogą zyskać? No, stworzenie tej rodziny, czy ktoś ma rodzinę już swoją, czy jest w jakimś związku małżeńskim, czy ma rodzinę, ma dzieci, no to jest przygoda tutaj, to jest naprawdę przygoda i jeżeli ktoś jest taki otwarty na zmiany, nie boi się zmian, no to jak najbardziej tutaj. Jeżeli lubi dzieci, lubi z dziećmi przebywać, jest taką osobą, no, że chce jej się, bo tu ciągle trzeba chcieć coś zmieniać, od siebie wymagać, to jest właśnie takie miejsce, że no, nie ma takiego czasu na zatrzymanie się. Trzeba się rozwijać. To naprawdę można tutaj i zachęcam, a naprawdę potrzeba nam, wie pani, nawet dla nas to jest też takie motywujące, że gdyby przyszli tutaj nowi ludzie, tutaj tak jak Ania wspominała, przyszła jedna pani teraz i fajnie, że ona jest, bo to też nam daje taką energię, że ludzie przychodzą, że chcą właśnie być z dziećmi, że dać dzieciom swój czas, swoje życie. To czego państwu jako stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce życzyć? Proszę nam życzyć zdrowia wszystkim. My też wszystkim życzymy zdrowia w tych trudnych czasach. I proszę nam życzyć tego, żeby, tak jak powiedziała Dorota, przyszli ludzie, którzy chcą w naszej organizacji wychowywać dzieci, dali swoją nową energię, a przede wszystkim podarowali swoje życie dzieciom, bo one na to czekają. To jest takie nasze najważniejsze świąteczne marzenie i taki cud, na który czekamy. Gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem były Dorota Nowaczyk, matka SOS i Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Ja też bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Życzymy dobrej nocy oczywiście z Trójką. Renata Szewczak, Dariusz Pieruk i Elżbieta Korczeńska. Of a bride.